بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عزت مند مجاهدين ورنو دا جهاد و هجرت پا زندگی کی مومن بنده باندې قسمه قسم حالات رازی، کله سختی او مشکلات وی، کله آسانی هم رب العالمین راولی، کله انسان د زخم کیدلو سره مخامخ شي، کله د دښمنانو د طرف نه ظلمونو او شکنجو سره مخامخ کیږي. نو دې ټولو حالاتو کې موږ او تاسې د رب العالمین نصرت او مدد ته محتاج یو، چې رب العالمین را سره په دې هر پړاو د ژوند کې مرسته او کومک وکړي، او رب العالمین د جهاد او د قتال او دعوت په لاره کې موږ تاسو ته ثبات او استقامت را نصیب کړي. په همدې اساس باندې اسباب د نصرت بیانېدل چې پنځم سبب باندې تیر درس کې خبره شوې وه، چې هغه دعا وه، رب العالمین ته لاسونه پورته کول او رب العالمین نه دعاګانې غوښتل، دا د نصرت او د مدد سبب و. نن به د رب العالمین په توفیق سره د رب العالمین د طرف نه د نصرت په شپږم سبب باندې خبره کوو، چې هغې ته ویلی کیږي الاکثار من ذکر الله، د رب العالمین ډیر ذکر کول، رب العالمین ډیر یادول، خپله ژبه د رب العالمین په ذکر باندې لمده ساتل، خاص طور د قتال او د معرکې په وخت باندې ذکر کول، او یاد دښمنانو سره د مخامخ کیدلو په وختونو کې ذکر کول، یاد هغوی نه د خوف احساسولو په وخت کې رب العالمین یادول. کله چې په داسې حالاتو کې مؤمن بیا خپل رب یادوي، د خپل رب ذکر کوي، دا به د مؤمنانو لپاره د رب العالمین د نصرت سبب دی او د رب العالمین د مدد اسباب دی. دې د وجه نه سوره انفال کې رب العالمین فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو، کله چې تاسو د یو جماعت سره مخامخ شئ، د دښمنانو د جماعت سره، نو بیا تاسو هلته ثابت قدمۍ نه کار واخلئ، مضبوط ودرېږئ. واذكروا الله كثيرا، او رب العالمين ذكر دير كوي، لعلكم تفلحون، دي دبارج تاسي كامياب شي، رب العالمين كامياب تاسي تدر نصيب كي. نو دي آتي كريمة كي رب العالمين واضح دا خبر بياني كي دا فلاح و دا كاميابي سبب آغا پا جنگونو كي ثبات نكار خستل او دا رب العالمين ذكر ده. كلا چي انسان ذكر كي، نو بدي سر دا انسان دا زلو مضبوطي گي، د انسان زړه خوشاله وي، د انسان زړه مطمئن وي. نو بیا رب العالمین دی مؤمن بنده ته د قتال او د جهاد په لاره کې د دښمنانو په مقابله کې ډیر ناشنا ثبات او استقامت ور نصیب کوي، کله چې ذکر انسان کې موجودی. دی د وجه نه امام سعدی رحم الله په خپل تفسیر کې دی آیت دلاندې لیکلی دی، وی فالصبر والثبات والاكثار من ذكر الله من اكبر الاسباب للنصر. صبر او ثبات نکار اخستل او رب العالمین ډیر یادول، و اذا رب العالمین د نصرت د اسباب څخه ویغه لوی او قوی ترین اسباب دی. نو رب العالمین ذکر کول په جنگونو کې د دښمنانو سره په مقابله کې د دښمنانو سره د مبارزې په دوران کې د انسان ته ثبات ور نصیب کوي، عزتمندو د انسان ته د رب العالمین نصرت را جلب کوي، دې سره د رب العالمین مددونه مؤمنانو ته حاصلیږي. تاسې وګورئ د یونس علیه الصلات وسلام واقعه، چې دغه واقعه بار بار درسونو کې موږ تاسې بیانوو، په هر ځای کې بیا خپل هدف او مقصد د پاره هغې کې اشاره کوو. په تیرو درسونو کې مو ویلي وو چې دا ډېر یو خطري ځای ته تللی و، یو خو په سمندر کې پروت دی، بیا په سمندر کې یو حیوان تیر کړی دی، خو لیکن رب العالمین د هغه د نجات علت او وجه څه شی ذکر کوي؟ هغه د رب العالمین تسبیح ذکر کوي، هغه د رب العالمین ذکر ذکر کوي. هغه هلته تسبیحات ویلی، هلته د رب العالمین ذکر وکړلو، هغه ذکر د یونس علیه الصلات والسلام دپاره سبب د نجات شلو، د هغه ذکر په سبب باندې رب العالمین د هغه سره داسې نصرت وکړلو چې هماغه حیوان په زړه کې رب العالمین واچوله او راغللو د بحر په یو څنګ کې یونس علیه الصلات والسلام وغورځولو. په سورې صافات کې رب العالمین دې خبرې ته اشاره کوي، فلولا انه کان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. کچرته یونس علیه الصلات والسلام د تسبیح کوونکو نه نو، هغه د رب العالمین ذکر نو کړی، د رب العالمین تسبیح نو بیان کړی، نو هغه به د قیامت تر ورځې پورې د دې حیوان په ګیډه کې ول. دا عجیب سبب ته رب العالمین په دې آیتونو کې اشاره کوي، ورونو فلولا انه کان من المسبحین، که دې تسبیح نو ویلې نو دا به تر قیامت پورې د دغه حیوان په ګیډه کې وي. نو دې د وجې نه د رب العالمین تسبیحات ویل، ذکر د رب العالمین کول، رب العالمین په هر وقت کې یادول، دا د مؤمنانو دپاره د رب العالمین د طرف نه د نصرت سبب دی، دا د مؤمنانو دپاره نجات دی. دې د وجې نه امام قرطبي رحم الله د دې آیت د لاندې لیکي، وی اخبر الله عز وجل ان یونس كان من المسبحين وان تسبيحه كان سبب نجاته. امام قرطبي فرمای چې رب العالمین دی آیات کریمه کې دا خبر بیانې چې یونس علیه السلام د تسبیح ویونکو نو، او همدغه تسبیح ویل داغه د پاره سبب د نجات وګرځیدلو. دا عزتمندو سبب د نجات، دا سبب د نصرت، سبب د مدد رب العالمین دی. په همدې اساس باندې مجاهد به هیڅ کلم په دې خپله مبارزه کې، په خپله زندګۍ کې د رب العالمین د ذکر نه غافله کیږي، د هغه زړه به د رب العالمین د ذکر نه غافله کیږي، د هغه دماغ به د رب العالمین د ذکر نه غافله کیږي، د هغه جوارح او اندامونه به د رب العالمین د ذکر نه غافله کیږي، د مؤمن ژبه به د رب العالمین د ذکر نه غافله نه وي. نو عزتمندو ورونو، کله چې یونس علیه الصلات والسلام ته د هغه تیارونه، د هغه مشکلاتونه د تسبیح په وجه باندې رب العالمین نجات ورکوي، نو همغه رب زموږ استاس هم دی، موږ د هماغه رب بندگان یو. کله چې زموږ استاس په دې ذکر باندې هماغه سی یقینونه برابر شلو، د رب العالمین په تسبیحاتو باندې زموږ استاس یقینونه برابر شلو، او د رب العالمین د طرف نه نصرت او مددونو راتللو باندې زموږ استاس یقین برابر شلو، رب العالمین با زمونږ استاد سره ماغه سي مرسته او نصرت کوي. امام بغوی رحمه الله د دې کریمه د لاندې لیکلي دي، وی یونس علیه الصلات والسلام مخکې د دنو مو ډیر ذاکر انسان او ډیر ذکر به کولو. هغه فرمای وی من الذاکرین لله قبل ذلك وكان كثير الذكر. یونس علیه الصلات والسلام هغه به د دنو مخکې ډیر زیات ذکر کولو، رب العالمین ذکر به زیات کولو، هغه به ډیر یادولو. وکله چې یو مؤمن خپل رب یادی، رب العالمین به دا یوازې نه پرېږدي، رب العالمین به دا خپل بنده دا تنها نه پرېږدي، هغه به خامخا په نصرت او مدد سره یادی. د دې وجه نه سورې بقره کې رب العالمین موږ تاسو ته دا خبره کوي، فذكرونی اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. تاسو ما یادوئ زه تاسو یادوم، ما په ذکر سره یاد کوي، ما په طاعات سره یاد کوي، زه به تاسې په نصرت او مدد سره یادوم. او وشکرولی ولا تکفرون، زما شکر ادا کوي، زما د نعمتونو شکر ادا کوي او د نعمتونو ناشکری م کوي. تنتاوی په نوم باندې عالم دی، هغه په خپل تفسیر کې د دې آیت دلاندې لیکلی دی، وایي د دې آیت کریمه معنا دا ده چې اذکرونی بالطاعت والاستجابت لما امرتکم به، وایي تاسې ما یاد کوي په طاعت سره او ما یاد کوي د هغه احکامو په قبولوالي سره چې ما تاسې ته امر کړی دی، هغه احکام مې قبول کوي او تاسې لرې شئ د هغه څه نه چې ما تاسې منع کړي یاستئ. نو اذکرکم بالرعایت والنصرت، وایي زه به تاسې په حفاظت سره یاد کړم، زه به تاسې په نصرت سره یاد کړم. نو دې د وجې نه کله چې مؤمنان د خپل رب ذکر کوي، خپل رب ورته یاد وي، نو رب بیا د همدې بندګانو سره دی، رب العالمین بیا دا بندګان همداسې نه پرېږدي. ډېر افسوس دی ورونو د هغه خلکو په حال باندې چې ځان ته مسلمانان وایي، په ځان باندې د مجاهدینو نومونه ږدي، د اسلامي دولتونو دعوې کوي، ولیکن کله چې جنګونو ته وځي په ځای د دې چې رب یاد کړي، رب العالمین ذکر وکړي، نو هغوی د جنګ په میدانونو کې ګډاګانې او رقصونه کوي، هغوی د جنګ په میدانونو کې په ناز او نخرو باندې اتڼونه کوي. هغوی نه عزتمندو ګیله هم نه ده پکار، ځکه هغوی د اسلام مسیر پرېښودلی دی. هغه اهدافو دپاره چې جهاد او قتال کېږي، هغه اهداف دوی د پامه غورځولي دي، هغه اهداف د دوی سره نشته دی. ولیکن د دې خلکو زندگی زموږ استاسې دپاره یو عبرت دی، دا ځکه عبرت دی چې هماغه خلکو چې د هر جنګ او د معرکې په وختونو کې به دوی بې شکستونه خوړلي وو، د هر جنګ میدان کې به دوی خپې بې خویدلې وې، دوی ته رب العالمین په جنګونو کې بیا ثبات او استقامت نه ور نصیب کولو، وجه دا ده چې دوی د شریعت دغه اصول دا په نظر کې نه نیولي. نو هماغه وو چې په هر میدان د جنګ کې به دوی د شکست او د تاوان سره مخامخ کېدل. نو د مؤمنانو جنګونه، د مؤمنانو قتالونه، د مؤمنانو وتل د کفارو سره په جنگ او مبارزه کې، هغه به داسې نه وي، بلکې د داسې اعمالو نه به مجاهدین پاک وي، بلکې هغوی به د رب العالمین ذکر کوي، رب العالمین به یادوي، هغوی ژبه به د رب العالمین په اذکارو باندې لمده وي، نه دا چې هلته اتڼونه وکړي او هلته سندرې زمزمې کړي. نو د حقیقي مجاهدینو صفت به دای ورونو چې هغوی به په جهادونو کې، هغوی به د دښمنانو سره د قتال او معارکې په صفونو کې خپل رب یادوي، خپل رب به د یاده نه باسي. په دې حقیقي مجاهدینو ته ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ناشنا بشارت ورکوي. حدیث کی راضی، حدیث قدسی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی یقول اللہ تعالی، رب العالمین فرمائی، انا عند ظنی عبدی بی، زد خپل بندہ پا گمانم، ما بندی خیستہ گمان وکی دا ماغ گمان پا موافق زاغتا ورکڑا کوما، اغسر نصرت کوم، دا اغسر مدد کوم، و انا معه اذا ذکرنی، او کل چی اغا ما یادی زما ذکر کی زد اغسر ایما، فإن ذكرني في نفسه، كچرتم په نفس کې یاد کی، ذکرته في نفسي، زم په خپل نفس کې یادوم، وإن ذكرني في ملأ، كچرتم په یو مجلس کې دا بنده یاد کی، ذکرته في ملأ خير منهم، به زه د مؤمن په داسې یو مجلس کې یادوم چې هغه د دوی د مجلس نه ډیر غوره وي، چې هغه د ملائکو مجلس دی، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، او کچرته دا مؤمن بنده ما ته یو ولې شر نږدې کېږي، زه وزور ته یو ګز ور نږدې کېږم، و ان تقرب الیه زراعا تقربت الیه باعا، او کچرته دا مؤمن بنده ما ته یو زراع را نږدې کېږي، زه د لپاره دوه زراع دو چند ور نږدې کېږم، و ان اتانی یمشی اتیته هر ولا، او کچرته دا ما ته مزل کوي را روانیږي، زه هغه ته په منډه باندې راځم. دا ډیر ناشنا او د بشارتونو او د خوشحالۍ نه ډک روایت دی ورونو. تاسې وګورئ رب العالمین فرمایي چې وانا معه اذا ذکرنی، کله چې یو بنده ما یادوي زه د هغه سره یم. نو کله چې موږ او تاسې په قتال کې، په جهاد کې، د کفارو سره په معرکو کې، د هغوی نه د خوف او د ویرې د احساسولو په وخت کې خپل رب یاد کو، او دا رب زموږ سره وي، نو موږ او تاسې به بیا څنګه د خوشحالۍ احساس نه کوو؟ څنګه به بیا موږ او تاسې ته فتح نه راځي؟ څنګه به موږ او تاسې سره رب العالمین بیا نصرت نه کوي؟ چې کله رب العالمین زمونږ سره دی، نصرت زمونږ په برخه دی، کامیابی به زمونږ په برخه ده. دا ډیر بشارت والا روایت دی ورونو. او کله چې مونږ رب العالمین د انسانانو په مجلس کې یاد کو، رب العالمین بیا موږ د ملائکو په مجلس کې یادی. که رب العالمین ته مونږ یو لیش ورنږدې کیږو، معمولی اعمال وکړو، که رب العالمین نه معمولی غوښتنه وکړو، رب العالمین به د هغه په څو چنده باندې مونږ تاسې ته راکوي. نورونو د قتال او جهاد په سنګرونو کې د رب العالمین ذکر کول دا هیڅکله مه هیروئ. په خپله مبارزه کې د رب العالمین د ذکر نه مه غافله کیږئ. دا زموږ استاسې دپاره قوي او مضبوطه اسلحه ده. دا زموږ استاسې دپاره د نصرت اسباب دي. دا هغه سبب دی ورونو چې د دښمنانو سنګرونه او قلاګانې لړزوي، په هغې باندې زلزلې راولي. د دې په واسطه باندې د رب العالمین دښمنان به خپلې مورچې پرېږدي او د تسلیمۍ ذلت ته به راکیوځي. تاریخ په دې باندې ګواه دی ورونو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه راواخله چې د تکبیر او د الله اکبر چې دا د رب العالمین یو ذکر دی، په هغه باندې به د دښمنانو زړونه چاودېدل، د دښمنانو قلاګانو باندې به زلزلې راتللې. دښمنانو به خپلې قلاګانې د تکبیر الله اکبر په آواز باندې پرېښودلې. د قادسیه په جګړه کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه خپلو ملګرو ته څه توصیه کوي؟ وایي خپلو ځایونو باندې پاتې شئ، حرکت مه کوئ تر دې پورې چې تاسې د غرمې مونځ وکړئ. کله چې د غرمې مونځ وکړلو، فإني مکبر تکبیرة فکبروا، نو بیا زه تکبیر کوم او د تکبیر سره به بیا تاسې هم تکبیر وکړئ او ځانونه به آماده کړئ. واعلموا ان التکبیر لم یعطه احد قبلکم، دا تکبیر ګوره د ستاسې نه مخکې چاته نه دی ورکړی شوی. او په دې خبره باندې پوه شئ چې دا ستاسې دپاره یو تایید دی، تایید دا ستاسې دپاره یو ملاتړ دی. او کله مو چې دویم تکبیر واورېدلو، نو بیا تاسې خپل اسباب برابر کړئ. دریم تکبیر مو چې واورېدلو، خپل آسونه او هر څه برابر کړئ. او د څلورم تکبیر سره سم په دښمنانو باندې ورغوټه شئ او په دښمنانو باندې ورشئ او دا خبرې وکړئ، وقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، دا اذکار وکړئ او په دښمن باندې بیا ورځئ. د دې وجنه د صحابه کرامو معمول دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه، ځکه دا رب العالمین ارشاد دی، د رب العالمین حکم دی هغوی ته چې هغوی به په جنګونو کې د رب العالمین خصوصي اذکار کول، ذکرونه به یې کول. د رب العالمین د ذکر نه به هغوی نه غافله کیدل. تاسې وګورئ بعضې ویډیوګانې به تاسې لیدلې وي ورونو، د کفارو رئیس جمهوران، د امریکې رئیس جمهور په هغه مجلس کې چې په هغه باندې تکبیر الله اکبر چغه کیږي، هغه سټیج پرېږدي، د هغه زړه په ده باندې چوي، خوا او شاته یې بردیګاټان راځي په دې خاطر باندې چې څه چل وشلو، څه حادثه وشوله، څه واقعه وشوله. دې تکبیر کې ورونو دومره زور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی چې په آخره زمانه کې کله چې امام مهدی راووزي، قسطنطنیه به رب العالمین په تکبیرونو او په کلمه د توحید باندې فتح کوي. حدیث د مسلم کې دا واقع راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی وی تاسې به د داسې یو خار نوم اورېدلی وي چې هغه څه په بهر کې دی او څه په وچه باندې دی، چې دا ترکیه ورته وي. نو صحابه کرام ورته وویل چې نعم یا رسول الله، ای د الله رسوله، وو دا نوم اورېدلی دی او دا وطن پیژنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ولا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق، وترهغه پوری با قیامت رب العالمین قائم نکی چې اویا زره کسان د بني اسحاق نه په دوی باندې غزا ونکی. فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، هغه سره باندې په اسلحه باندې جنگ کوي نه په دوی باندې یو غشی ولی، بلکې قالوا لا اله الا الله والله اکبر فيسقط احد جانبيها. لا اله الا الله والله اكبر بوي رب العالمين بداغي غفت حكي طرفونه بچدي دغه رنگي به بچ مؤمنان دا ذکر وي، بل طرف رب العالمين هم دا صفات حكي دوينا تر دي پوري چ مؤمنان بغنیمتونه واخلي او غنیمتونه وبخپلو کی تقسیم کی. دا باغه وقت وي چې رب العالمين به دجال په دغه وخت راخکار کی. نو مقصد دا دی ورونو چې اذکار کول په جنگونو کې، په معارکو کې د دښمنانو سره په مقابله کې، دا زموږ استاسې قوي اسلحه ده. دا اسلحه به مونږ تاسې نه یېره او د دنه به مونږ تاسې نه غافله کیږو. بې کامل ذکر رونو دا دی چې هم په ژبه باندې وي، هم په زړه باندې وي، هم په جوارحو باندې وي. ځکه ذکر دا اقسام دي، کله بالقلب وي، کله بالجوارح وي، کله باللسان وي. ذکر بالقلب دا دی ورونو چې همیشه رب العالمین انسان ته په زړه کې یاد وي، د هغه په اسماء او صفاتو کې انسان سوچ کوي، فکر کوي، دارنګې رب العالمین باندې توکل کوي. دا د زړه ذکر دی ورونو. او په جوارحو او اندامونو باندې ذکر دا دی چې د هغه طاعت کوي، د هغه عبادت کوي په اندامونو باندې. په ژبه باندې دا دی چې تسبیحات پې باندې وایي، تکبیرات پې باندې وایي، الحمدلله پې باندې وایي، لا اله الا الله کلمه پې باندې وایي، د قرآن تلاوت پې باندې کوي. نو په جنگونو کې په ژبه باندې ذکر کول، په زړه کې ذکر کول، په جوارحو باندې ذکر کول، دا به کامل ذکر دی او د رب العالمین کامل نصرت به د مؤمنانو ته بیا د دې په وجه باندې راځي. د مجاهدینو دپاره ورونو بعضې خاص اذکار دي چې په خپله زندګۍ کې به د هغې زیاته پابندي کوي. دولت اسلامي لله الحمد په هر بخش کې مجاهدینو او مسلمانانو دپاره کار کړی دی. دې باب کې هم لله الحمد مرکز خپل مستقل بروشر چاپ کړی دی، په هغه کې هغه اذکار ذکر کړي دي، هغه دعاګانې ذکر کړي چې مجاهد ته پکار ده چې هغه په جنگونو کې ولولي. او دې ته نوم ورکړی اذکار المقاتل فی سبیل الله، د مجاهد فی سبیل الله دپاره اذکار. دې اذکارو نه به مجاهد نه غافله کیږي، دې نه به چې دی نه لري کیږي، بلکې د دې اذکارو پابندي کوونکی به وي. هغه اذکارونو زیات دي، خو لیکن د نمونې په طور باندې یو څو کلمات دغه نه راخلو. اولنی ذکر چې مجاهدین به ډیر کوي هغه د دې کلمې ذکر دی چې حسبنا الله ونعم الوکیل. دا ذکر به مجاهدین ډیر کوي، د ده به ډیره پابندي کوي. حدیث بخاری کې راغلی، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمی و دا هغه ذکر دی، قالها ابراهیم علیه السلام حین القی فی النار، کله چې ابراهیم علیه السلام ورته ولوېدلو دا کلمات یې وویلې چې حسبنا الله ونعم الوکیل، موږ دپاره رب العالمین کافی دی. هغه ډیر خزی موار دی، رب العالمین څنګه ورونه په هغه باندې یخی، څنګه د ورونو نه نجات ورکوي، هغسې به موږ او تاسې رب العالمین ساتي، هماغسې نصرت او مدد به بیا رب العالمین زموږ استاذ سرم کوي. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم تچ مشرکان منافقين راغلل او دای ورته ویل چې إن الناس قد جمعوا لكم، تاسو ته خلق را جمع شوی دی، لخکری در تر جمع کړی دا غنوی ویریږي. د صحابه کرامو او رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې کلمې ذکر وکړلو چ حسبنا الله ونعم الوكيل، منت رب العالمين كافي دي، رب العالمين دير خزي موارد. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، دي رب العالمين ففضل بان دي بيرت الروخ سالم سلامت راو غرزيدل چ دي تهيس تكلف نو رسيدل. دي كلمي دير ذكر كول. دويم ذكر رونو داغ اذكارنا چ رب العالمين نصرتنا حاصلي او رب العالمین د نصرت سبب ګرځيږي او د دښمنانو نه مؤمنانو ته پی نجات ملاويږي. اللهم اکفنیهم بما شئت، دا کلمه ده، دا ډیره ناشنا کلمه ده. حدیث د مسلم کې راځي، مشهوره واقعه ده، بار بار هم لوستلې ده. هغه ماشوم چې د راهب نه عقیده د توحید زده کړې وه، بیا بادشاه ور باندې کوشش کوي چې دا د خپلې عقیدې نه واوړي، خو لیکن هغه مؤمن ثبات او استقامت نه کار اخلي او کلک په ایمان او توحید باندې ولاړ دی. بادشاه را لګیږي، خپل فوج ته ورکوي چې دا ویسې غرته او د غر نه راو غرځوي. فذهبوا به فسعدوا به الجبل، دا ویوړلو او د غره سر ته وخیژولو. نو د غره په سر باندې دا مؤمن دا ماشوم وی چې اللهم اکفنیهم بما شئت. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي، رب العالمین په دې غر باندې زلزله راوستله، دا غر یې وجړه کولو، دا خلک تینه راولیدل او ماشوم روغ جوړ را روان دی بادشاه ته راغلل. دویم ځلې عسکرو ته ورکی د بحرونو مینځ ته وړي، په کښتۍ کې سورۍ چې هلته حالات کې بهر ته وغورځئ. ولیکن کله چې بحرونو مینځ ته ځي نو هم دا کلمات وی چې اللهم اکفنیهم بما شئت یا رب العالمین د دې خلقنا ته زما د پاره کفایت وکا ته ما د پاره کافی شه په کومه طریقه چې ستا خوښی هماغه و چې کشتۍ په هغې باندې چپه شوله او دا رب العالمین روغ او سالم راوستلو هغوی رب العالمین غرق کړل نو دا کلمات اللهم اکفنیهم بما شئت دا ښایسته کلمات دی ورونو دا کلمات هیڅ کلم په ژوند کې مه هیروئ د مشکلاتو په وړاندې باندې دا خپل اسلحه وګرځوئ دا د مشکلاتو د مصائبو علاج وګرځوئ په دې سره د رب العالمین نصرتونه او مددونه را خپل کړئ دریم ذکر رونو دا هغه اذکارو د جملې نه چې د رب العالمین نصرت په هغې باندې حاصلیږي او د دښمنانو په وړاندې هغه سپر او ډال ګرځېږي هغه دا ده چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم دا کلمات دي د دې کلماتو پابندي به مؤمن کوي حدیث د ابو داود او حدیث د نسائی کې راغلی ابو موسی شاری رضی الله عنه فرمایي وی کان اذا خاف قوما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د یو قوم نه ویرېدلو هغه به دا دعا لوستله نو د دښمنانو ویره چې کله مؤمنان محسوس کی یا د هغوی د طرف نه د چاپې د هغوی د طرف نه د حملې ویره وي په هغه وخت کې به مؤمنان دا کلمات وي څلورم قسمه اذکار ورونو هغه په حدیث د ابو داود کې نقل دي اللهم انت عزودي وانت نصيري وبك اقاتل بل حديث كرازي اللهم انت عزودي ونصيري بك احول وبك اصول وبك اقاتل حديث كرازي انس بن مالك رضي الله عنه فرمي ونبي صلى الله عليه وسلم بشكل غزاك ولا نبي بيدا كلمات ويلي اللهم انت عزودي يا رب العالمين تزما مددگاري تزما كومكي فلا اعتمد على غيرك زه ستانه د بل چا باندې اعتماد نه کوم هغه باندې زه تکیه نه کوم عزود ویل کیږي الناصر والمعین کومکی او مددگار ته ویل کیږي وانت نصیری ته زما مددگاری بک احول و بک اصول ای اتحرک و اصرف کید العدو زه ستا په قوت باندې یا رب العالمین اوړم راوړم حرکت کوم د دښمنانو نه بچ کیږم وبك اصول او دستا په مدد باندې یا رب العالمین زه په دښمنانو باندې غالب کیږم او باغی باندې حمله کوم او بك اقاتل ای بعونك وتاییدك اقاتل زه ستا په تایید دستا په ملاتړ او دستا په نصرت باندې یا رب العالمین جنگ کوم نو څلورم قسمه دا کلمات دي چې اللهم انت عزودي ونصيري بك احول وبك اصول وبك اقاتل پنځم قسمه اذکار هغه دی ورونو چ رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه احزاب کې د کفارو په مقابله کې ویلو اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين چې ته نازلون کې د کتاب او زر حساب کوون کې دی ډلو جماعتونو دی احزاب ته شکست ورکا او په دوی باندې زلزلې راولا هماغه چې رب العالمين په وی باندې بادونه راوستل رب العالمین ذلیل او شرمنده واپس کړل شپږم قسمه دا اذکارو د جملې نه ورونو چې رب العالمین نصرت په باندې حاصلیږي حدیث د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ده چې هغه کې دعا د یونس علیه السلام دغه دعا چې د مئی په ګیډه کې هغه لوستلې وه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فرمي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل دعوه زنون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دی یونس علیه السلام دعا کله چې د مې په ګیډه کې هغه دا دعا وا چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له مؤمن په یو مشکل کې دا دعا نه پریدي کله چې ووایي رب العالمین به دا خامخا قبلې د دې مؤمن دپاره دارنګه نور ډیر اذکار دی ورونو چې ټول اذکار دلته نه بیانېږي د اذکارو کتابونو ته په کار ده چې مجاهدین رجوع وکړي د اذکارو کتابونه د ځان سره وساتي هغه دعاګانې په خپلو موبایلونو کې واچي کتابونه حاصل کړي چې کوم د دښمنانو په وړاندې باندې ویله کیږي یا رب العالمین په هغه باندې راضي کیږي رب العالمین په هغه باندې خوشحالیږي او د رب العالمین نصرتونه په هغې باندې حاصلیږي نو حاصل د نن ورځې درس دا شورونو چې د رب العالمین د نصرت د اسبابو څخه شپږم سبب د دښمنانو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د جنگونو په وخت کې یا د هغوی نه د خوف او د ویرې د احساسولو په وخت کې د رب العالمین ذکر کول، رب العالمین یادول او نبوي او مسنون اذکار کول. چې کله مجاهدین د دې پابندي وکړي رب العالمین به بیا دې مجاهدینو سره نصرتونه کوي او د رب العالمین مددونه به بیا دوی ته حاصلیږي. رب العالمین دې موږ او تاسو ته په خپل دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.